نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آيات نمبر 189. يسألونك، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انل اہل، چاندوں کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، ہیا، وہ، مواقیت، اوقات مقرر کرنا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیسا، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بئن، یہ کہ، تأتو، تم آؤ، البیوتا، گھروں کو، من ظہورہا، ان کی پچھلی طرف سے، ولکن، لیکن، البر، نیکی، من اتقا، جو تقوی اختیار کرے، یعنی نیکی اس کی ہے جو متقی بن جائے. وَأْتُو، اور آؤ تم، البیوتا، گھروں کو، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. وقاتلوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، ولا، اور نہ، تعتدو، تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو. وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیثو، جہاں بھی، ثقفتموہم، پاؤ تم ان کو، واخرجوہم، اور نکالو ان کو، من حیثو، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا تم کو، والفتنتو، اور فتنہ، اشدو، زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے بھی. ولا تقاتلوهم، اور نہ تم لڑو ان سے، عند پاس نزدیک المسجد الحرام مسجد حرام کے، حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ جنگ کرے تم سے، فیہی اس میں، فإن پھر اگر، قاتلوکم وہ جنگ کرے تم سے، فقتلوہم تو قتل کرو ان کو، کذالک اسی طرح، جزاء بدلہ ہے، الکافرین کافروں کا، فإن پھر اگر، انتہو وہ رک جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، وقاتلوہم اور جنگ کرو ان سے، حتی یہاں تک کہ، لا تکونا نہ رہے، فتنتن کوئی فتنہ، ویکون الدین اور ہو جائے دین، للہ اللہ کے لیے، فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، فلا عدوانا تو نہیں کوئی زیادتی، الا مگر، علی الظالمین ظالموں پر، الشہر الحرام ماہ حرام، بالشہر الحرام بدلے ماہ حرام کے ہے، والحرمات اور حرمتوں کا، قصاص بدلہ ہے، فمن اعتدى تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی مانند اس کے، ما اعتدى جو زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین ساتھ ہے تقویٰ کرنے والوں کے، وانفقوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا اور نہ تم ڈالو، بأیدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ طرف ہلاکت کے، واحسنوا اور احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب المحسنین محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے، واتموا اور پورا کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر، احصر تم گھیر لیے جاؤ، فمستیسرا تو جو میسر آ جائے، من الہدی قربانی میں سے، ولا تحلقو اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یہاں تک کہ، یبلغا پہنچ جائے، الہدیو قربانی، محلہو اپنی حلال گاہ کو، فمن تو جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریدن مریض، بیمار، او یا، بہی ساتھ اس کے، اذن کوئی تکلیف ہو، من رأسی ہی اس کے سر سے، ففدیتن تو فدیہ ہے، من صیامن روزے میں سے، او صدقتن یا صدقہ ہے، او نسکن یا قربانی، فإذا تو جب، امن تم امن میں آ جاؤ تم، فمن تو جو کوئی، تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرتی عمرے کا، الی الحجی حج تک، فمستیسرا تو جو بھی میسر آئے، من الہدی قربانی میں سے، فمن لم یجد تو جو کوئی نہ پائے، فصیامو تو روزے رکھنا ہے، ثلاثۃ ایام تین دن، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور سات روزے، اذا جب، رجا تم لوٹو تم، تلکا یہ، عشرتن دس ہیں، کاملتن پورے، ذالکا یہ، لمن واسطے اس کے جو، لم نہ، یکن ہوں، اہلہو اس کے گھر والے، حاضری موجود، المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت سزا والا ہے. بس مشکل الفاظ کی وضاحت اور سارے لیسن کی بجائے صرف جو نئے لفظ ہیں ان کی وضاحت ہوگی. الاہلہ، اہلہ ہے لام لام سے ہے. اہلہ کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو مشہور کر دینا، حلہ بمانے ہلال کا ظاہر ہونا، لوگ نئے چاند کو دیکھ کر ایک دوسرے کو بتاتے اور اس بات کو مشہور کر دیتے تھے۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال صرف نئے چاند یا پتلی شکل کے چاند کو کہتے ہیں، یعنی 26 تاریخ سے لے کر 3 تاریخ تک کا چاند جو بہت باریک ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 4 تاریخ سے 12 تک اور پھر 19 سے 26 تک قمر کہلاتا ہے، اور 13 سے 18 تک کا چاند بدر کہلاتا ہے۔ پھر ہے مواقیت۔ مواقیت اوقات مقرر کرنا، واو قاف تے سے ہے، وقت مقرر کرنے یا بتانے کا ذریعہ، یعنی چاند جو ہے یہ وقت مقرر کرنے کا یا وقت بتانے کا ایک آلہ ہے، ایک آسمانی کلاک ہے، گھڑی ہے۔ پھر نیا لفظ ہے آگے جا کر سقف تموہم، سے قاف سے سقفہ، مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا۔ پھر ہے تہلکہ، تہلکہ ہے لام کاف حلقہ سے ہے، کسی چیز کا اپنے پاس سے جاتے رہنا، خواہ وہ دوسروں کے پاس موجود ہو، کسی چیز میں خرابی پیدا ہونا۔ پھر تہلکہ کا معنی عذاب، موت، فقر۔ پھر ہے آیت 196 میں احصر تم، ہے سوادرے اس کا روٹ ہے، روکنا، رکاوٹ ڈالنا، اسی سے لفظ حصار ہے۔ آپ نے کبھی لفظ سنا ہوگا حصار، حصار باندھ لیا، کیا معنی ہوتا ہے؟ ارد گرد ایک گھیرا، رکاوٹ۔ ہاں، تو یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی رکاوٹ کے متعلق بولا جاتا ہے، جیسے دشمن کا آڑے آ کر روک دینا یا مرض وغیرہ کی وجہ سے رک جانا۔ پھر ہدی ہے، ہے دالیے، ہدیم، ہدیت ان کی جمع ہے۔ ہدیہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، کس کے لیے؟ تحفے کے لیے۔ تو قربانی کا وہ جانور جو ذبح کے لیے بیت اللہ کی طرف بھیجا جائے، اس کو ہدی بولتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے تحفہ ہوتا ہے نا۔ پھر ہے تحلقو، ہے لام قاف، حلق ہوتا ہے بال صاف کرانا، منڈوانا۔ پھر محلہو، ہے لام لام، کسی مقام پر اترنے کی جگہ۔ پھر نسک ہے نون سین کاف، نسیکہ کی جمع، قربانی کا وہ جانور جو تقرب اللہ کے لیے قربان کیا جائے۔ تو اب نسیکہ اور ہدی میں فرق کیا ہے؟ ہیں دونوں قربانی کے جانور، لیکن ہدی وہ ہوتا ہے جو بیت اللہ کی طرف بھیجی جائے، اور نسیکہ کہیں بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے؟